De echte bakker Zwart is uw specialist in brood en banket. De bakker die alles zelf bakt, waaronder vele soorten brood. Onze specialiteit is de uienkruier, maar ook ambachtelijk bruin en roggebrood van de molen. Verder hebben wij iedere dag verse taart en gebak. Ook zijn onze producten verkrijgbaar in de rijdende winkels van Piet Hoogland en Bram Berenpoot. Bakker Zwart, Dorpstraat 6, Wervershoofd. Telefoon 022 88 1363.